خیال نہیں. دولت سمیٹنا, بلڈنگیں بنانی, جائیدادیں بنانا, جیسا عباسیہ کا دور جب ختم ہوا تھا بلحسن مورخ نے لکھا ہے, یہی کچھ تھا ان لوگوں میں. نہ تو دین تھا نہ دینداری تھی, عام دولت کمانا اور جمع کرنا اور اقتدار میں جانا, لڑائی بڑھائی, فتنے فساد, رسومات, رواجات, بدعات, یہ چیزیں پھیل گئی تھی. خدا نے تاتاریوں کو مسلط کیا اور مسلمانوں کی 650 سال کی عظمت ختم ہو کر رہ گئی. وہاں سے مسلمان کا پاؤں پھسلا ہے, تاتاریوں کے فتنے سے لے کر آج تک ٹھکانے نہیں لگا, پھسلتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب بھی یہی ہے, جتنا اقتدار ہے, جتنی دولت ہے اور جتنا منصب ہے, سب شیطانی کاموں کی تائید میں صرف ہو رہا ہے. رحمانی کام نہیں ہو رہے, جو بھی ہو رہے ہیں سب شیطانی کام ہو رہے ہیں. پروپاگنڈا ہوگا, نعرے بازی ہوگی, سب کچھ ہوگا. وہ کام نہیں ہے جو نبیوں نے بتلائے, وہ دین نہیں ہے جو خدا نے نازل کیا, وہ پروگرام نہیں ہے جو قرآن نے واضح کیا. تو ساری قوم ہی اندھی فرما, نوح علیہ السلام کی ساری قوم اندھی تھی. شاہ صاحب ہی فرماتے ہیں ایسا ہر دور میں ہوتا ہے, کئی ممالک ایسے ہیں کہ ان پر سب شیطان چایا ہوا ہوتا ہے, تو وہ شیطانی کام زیادہ ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ نیکی بدی تو نیکی ختم تو نہیں ہو سکتی. انفرادی طور پر اگر قوم کے اندر 2, 4, 10, 20 آدمی اگر اچھے بھی ہوں, معاشرت اس سے تبدیل نہیں ہوتا. انقلاب تو تب آئے گا 100 میں 60 آدمی اچھے ہوں, 40 آدمی برے رہ جائیں تو بدل جائیں گے. اگر 40 آدمی بھی نیک ہوں تو 60 آدمیوں کو نہیں تبدیل کر سکتے ہو. جس کی میجارٹی ہوگی اس کا کام ہوگا. میجارٹی اگر شیطان والوں کی ہے تو شیطانی کاروبار غالب ہوں. صحیح. تو یہ ہے, اللہ نے دیکھو ساری قوم کو فرمایا اندھی قوم تھی, دل میں کوئی بصیرت نہیں. عبرت کا مقام ہے, ساری قوم کو اللہ نے اندھا فرمایا, وہ ساری ڈوبے اور غرق ہوئے. صرف ان لوگوں کے کو اللہ نے بچایا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا, تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ, کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو کہا سرداروں نے, ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے, ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو بے وقوفی میں, اور ہم گمان کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تو جھوٹا ہے. قالا, کہا ہود علیہ السلام نے, اے میری قوم کے لوگوں, لیس بی سفاہت, نہیں ہے میرے اندر کسی قسم کی بے وقوفی, لیکن میں تو رسول ہوں, بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم, میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات, اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں, اور میں امانت والا ہوں. کیا تم کو تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ہے تمہارے پاس, آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے؟ ایک مرد پر تم میں سے تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور یاد کرو جبکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا اور زیادہ کیا، تمہارے جسموں میں پھیلاؤ، بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تبلیغ پر ابھارنے کے لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تبلیغ اور ان کی کوششوں کا ذکر اور ان کی تاریخ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کا ذکر تھا اور ان کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور انکار اور کفر، پھر خدا کی سزا میں ان کا ہلاک ہونا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی، بالکل عقل سے بے بہرا تھے اور کوئی بصیرت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ ورنہ نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا تھا اور تبلیغ کا حق ادا کیا تھا، خیر خائی اور غم گساری کا پورا حق ادا کیا تھا، لیکن وہ قوم اندھی تھی، سارے قومن آمین۔ تو اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج نصیب ہوا، ترقی انہوں نے کی، تو وہ قوم ہود ہے۔ نوح علیہ السلام کے طوفان میں تو سب ہلاک ہو گئے، لیکن بعد میں پھر نسل انسانی کو اللہ نے پھیلایا بڑی، تو پھر قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ عاد اصل میں نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جو اللہ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اس کا عطف ہوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اسی طریقے سے اس کا عطف قدر سلنا ہودن، اس کا عطف اس پر ہے۔ الى عاد اخاہم ہودا، تو یہ سام کی اولاد میں سے، سام کا بیٹا ارم تھا، اور اس سے آگے چوتھے درجے میں یہ، یعنی ارم سے چھٹے درجے میں چھ نسلوں کے بعد یہ ہود علیہ السلام ہے، اور اسی خاندان میں یہ قوم تھی، ساری اسی قوم کے فرد تھے، ان کی والدہ بھی اسی قوم کی افراد میں سے تھی، جیسا کہ سیر والے یا تفسیروں والے لکھتے ہیں۔ مکعمہ، ہود علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام عبداللہ تھا یا شالخ تھا۔ تو ہود علیہ السلام کا نام یہی تھا یا عابر تھا، ہود اور عابر دونوں تلفظ آتے ہیں ان کے نام کے، سیرتوں والے یہ لکھتے ہیں۔ تو یہ ارم کی اولاد میں سے تھے، اور یہ سارا خاندان یہی تھا۔ یہ عاد اولا ہیں، اور سمود جو ہیں وہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں، یہ عاد اولا ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں متعدد صورتوں کے اندر آیا ہے۔ یہاں ہے کچھ تھوڑا سا ذکر، پھر کچھ تفصیلات سورہ یونس میں، کچھ سورہ ہود میں، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر مستقل سورت ہے، کچھ تفصیلات وہاں ہیں، کچھ سورہ شعراء میں ہیں، سورہ عنکبوت میں ہیں، سورہ احقاف میں ہیں، اور دوسری سورتوں کے اندر بھی ان کا حال ذکر کیا گیا ہے۔ یہ احقاف میں رہتے تھے، یعنی جیسا کہ سورہ احقاف میں بیان کیا گیا، احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، جہاں عرب کے صحراء اعظم وادی دہنا کے قریب احقاف اس مقام میں رہتے تھے۔ یہ تو اس قوم کو نوح علیہ السلام کے بعد عروج حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے مادی طور پر بھی کافی ترقی حاصل کر لی تھی۔ ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کے نمونے بہت دیر تک قائم ہیں، ہزاروں سال تک، جیسا کہ مصریوں کے بنائے ہوئے عمارات آج تک موجود ہیں۔ یہ حرم جو ہیں مصر کے 450 فٹ اونچے مینارے سے گوشہ بنائے ہوئے، یہ 6000 سال سے کم مدت کے نہیں ہیں، بلکہ بعض مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ دو حرم جو ہیں بڑے، یہ تو حقیقت میں حضرت شیس اور ادریس علیہ السلام کی قبروں پر بنائے ہوئے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ باقی حرم جو ہیں وہ بھی ان کے اندر کسی نہ کسی فرعون کی لاش رکھی گئی تھی، اب کچھ نکال لی گئی ہیں، اور ان کو ممیفیکیشن کرتے تھے، ممی کر کے رکھ دیتے تھے اندر، اور عمارتیں ایسی پتھروں کی اندر بنائی تھی کہ ان میں کوئی حوادثات پیش نہ آئے، راستے ان کے بڑے پیچیدہ رکھے جاتے تھے تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے وہاں۔ اس قسم کی کاریگری، وہ حرم آج تک بھی موجود ہیں، آج بھی لوگ دیکھنے کے لیے حرم جیزہ کا حرم دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دور دور سے جاتے ہیں، ہفت عجائب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اوپر ان کی ایک ایک پتھر لگا ہوا ہے جو 75-75 من کا ہے، ایک ایک پتھر کس طریقے سے انہوں نے فٹ کیا اور کیسے مسالے لگائے اس کو۔ بہرحال تو یہ ان کا بنایا ہوا ایک غمد یمن کے علاقے میں بڑے عرصے، ہزاروں سال تک رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک بھی اس کے کھنڈرات موجود تھے۔ اس کو بڑی ترقی نصیب ہوئی تھی۔ اس قوم کے کئی خصوصیات قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ آگے آتا ہے کہ جسمانی طور پر اللہ نے اس قوم کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی، جسم بھی بڑے بڑے تھے، یہاں تک کہ تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک ایک آدمی کا قد یعنی 80-80 ہاتھ، یہ ہاتھ کتنا ہو گیا، 80 ہاتھ، 120 فٹ کے قریب، اتنے اتنے قد بھی تھے، اس سے کم بھی ملتا ہے، اور عام طور پر 12 ہاتھ ذکر ملتا ہے تفسیروں میں، یہ تو عام تھے، یعنی 18 فٹ جن کا قد تھا، بڑے بڑے سر تھے، اور بہت جسمانی طور پر نہایت مضبوط لوگ تھے، جس کو پکڑ لیں، گرفت کریں، اور بس، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں، بتشتم بتشتم جبارین، کوئی نکل نہ سکے ہاتھ سے، ایسی طاقت، اور اس طاقت پر پھر گھمنڈ بھی تھا، کہتے بھی تھے من اشد منا قوا، ہمارے مقابلے کی طاقت کس کو ہے؟ تو ایک یہ خصوصیت تھی ان کی. جسمانی طور پر قد ان کے دراز تھے، لمبے تھے، طاقت مادی بہت تھی. ان کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حسن المحاضرہ فی احکام المصر والقاہرہ، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مصر ابن بیسر یہ طوفان نوح کے بعد 2600 سال کے بعد اس کی حکومت تھی، اس کا اقتدار تھا، اور یہ طوفان نوح سے 2600 سال گزر چکے تھے، اور اس کے دور میں ہود علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. حضرت ہود علیہ السلام مصر ابن بیسر کے دور میں حکمران وہ تھا، اور ہود علیہ السلام 480 سال تک رہے. ان کی عمر بھی اتنا عرصہ وہ رہے ہیں، تبلیغ کیا ہے، اور پھر ان پر عذاب الہی آیا ہے اس قوم پر، جس کا ذکر یہاں بھی ہے سورہ اعراف میں اور دوسری صورتوں میں بھی ہے. اللہ نے ہوا کو مسلط کر کے ان پر ان کو تباہ کیا. تو ہود علیہ السلام مصر ابن بیسر کے دور میں آئے، جو طوفان نوح سے 2600 سال اور اسی کی سلطنت میں یہ رہے کافی عرصہ، 480 سال، کہیں 460 سال کا ذکر بھی دوسری کتابوں میں ملتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اور تبلیغ احکام الہیہ کے سلسلے میں، انبیاء علیہ الصلات والسلام کا طریق تبلیغ بیان کرنے کے سلسلے میں، دعوت اللہ کے سلسلے میں، اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا. ہود علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، انہوں نے اس طریقے سے تبلیغ کی تھی. اب طریقہ تبلیغ اور قوم کا پھر آگے جو جواب تھا وہ قال یا قوم، کہا ہود علیہ السلام نے یا قوم، میری قوم، اسی قوم کے فرد تھے. یہ اخا کا لفظ، اخ جو ہوتا ہے یہ نسبی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور خاندانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور زبانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. ایک زبان بولنے والے آپس میں بھائی بند کہلاتے ہیں، ایک نسل سے تعلق رکھنے والے، ایک ملک سے تعلق رکھنے والے. آج کل وطنیت اور جنسیت کو بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ کس وطن کا ہے، باہر اس کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تب ویزا ملتا ہے، کس جنسیت کا ہے، اس کی جنس کون سی ہے، کہنے یہ پاکستانی جنس کا ہے، اس کی قوم پاکستانی ہے، یہ وطن کے لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے. تو کوئی آدمی مل جائے باہر دوسرے ملک میں ہوتے یا کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو یا کوئی ہندو ہو یا سکھ ہو یا کوئی بھی ہو. بہرحال بھائی حقیقی بھائی پر بھی بولا جاتا ہے، اور دین میں جو ایک اشتراک رکھتے ان پر بھی بولا جاتا ہے. کہ قوم کا لفظ بھی اور بھائی کا لفظ بھی یہ عام ہے. حالانکہ قوم کے لوگ کافر ہیں اور ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بھائی کا یعنی قومیت کے اعتبار سے، وطنیت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھائی کہہ سکتے ہیں، ان کے بھائی ہیں، انہی کے خاندان کے فرد ہیں. تو کہا انہوں نے یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی. پہلا درس انبیاء علیہ الصلات والسلام کا خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا. ہر نبی نے یہی کام کیا ہے، اور نبیوں کے اتباع میں جتنے بھی سلف صالح گزرے ہیں یا جو نیک لوگ ہیں، پہلا سبق یہی پڑھایا کرتے ہیں. ہر بندے مرشدان برحق بھی پہلا سبق یہی پڑھاتے ہیں. توحید اور رسالت کی گواہی دو پہلے، عقیدہ پاک کرو، پھر اعمال بعد میں بتلاتے ہیں، بعد والی چیزیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلا درس دیتے ہیں، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، نافع دار، ہما بین، ہما توان، قادر مطلق، علیم کل، مختار مطلق، خدا کے سوا کوئی نہیں. الہ کا لفظی معنی تو معبود ہوتا ہے، لیکن یہ ساری صفات اس کے ساتھ ملحوظ رہتی ہے. کیوں؟ الہ وہی ہوگا جو خالق ہوگا، الہ وہی ہوگا جو علیم کل ہوگا، الہ وہی ہوگا جو قادر مطلق ہوگا، الہ وہی ہوگا جو نافع اور ضار ہوگا، ما فوق الاسباب جس کا تسلط اور کنٹرول ہوگا. اور وہی الہ وہی ہو سکتا ہے، دوسرا ہو نہیں سکتا. ان صفات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو پہلا درس اور پہلا سبق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ہے کہ فکر کو پاک کرو، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، خدا کے سوا کسی کو الہ نہ جانو، الہ کوئی نہیں ہے خدا کے سوا. یہ فکر جب راسخ ہو جائے گی تو پھر تمہاری عبادت، ریاضت، ہر چیز ٹھکانے لگے گی. اگر تمہاری فکر ہی پاک نہیں ہوئی ہے، خدا کے سوا اوروں کو بھی الہ مان رہے ہو، مختار مطلق مان رہے ہو، علیم کل مان رہے ہو، بگڑی بنانے والا جانتے ہو، حاجز روا مشکل کشا سمجھتے ہو خدا کے سوا کسی کو، نافع اور زار خیال کرتے ہو، تو پھر عبادت تمہاری ٹھکانے نہیں لگے گی، عبادت درست نہیں ہوگی. عبادت کے لیے پہلے الہ کو پہچاننا ضروری ہے. قرآن نے ابتدائی ہے یہاں سے کی ہے، پہلے رب کو پہچانو. حضور نے بھی یہی فرمایا، معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا وہاں یہودی رہتے ہیں، نصارہ رہتے ہیں، سب سے پہلے توحید اور رسالت کا ذکر کرو. فَإِذَا هُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس بات کو پہچان لیں گے پھر ان کو کہنا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور سال میں روزے ہیں اور زکوٰۃ کا اور حج کا حکم دیا ہے خدا نے. صاف لفظ موجود ہیں. اگر رب کی پہچان ہی نہیں کر سکے تو پھر ان کی عبادت تو کچھ معنی ہی نہیں رکھتی. مسلم شریف میں الفاظ ہیں، فَإِنَّ هُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں خدا تعالی کی ذات صفات صحیح طریقے پر. مومن تو بہت پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ حشر میں جب امتحان ہوگا تو خدا کی جب مختلف تجلیات آئیں گی مومن انکار کر دیں گے، یعنی نہیں. لیکن جب وہ پہچانی ہوئی شکل میں تجلی آئے گی تو پھر وہ کہیں گے ہاں یہ ہے ہمارے رب، اس کے پیچھے ہم جائیں گے. یہ عرفان تو ضروری ہے. تو اس واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلا سبق لوگوں کو پڑھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اوقاز کی منڈی میں جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اقرار کر لو اس کلمے کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے. پیچھے سے ایک آدمی پتھر مارتا جا رہا، بڑا خوبصورت آدمی ہے بجی. تو تارک نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی آگے جا رہا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، دوسرا پیچھے پتھر مارتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہے. لوگوں نے بتلایا یہ آگے جو جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اب یہ منڈی ہے لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا وہاں، تو یہ آگے جو جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو پیچھے پتھر مارتا ہوا جا رہا ہے یہ ان کا چچا ابو لہب ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور منع کر رہا ہے. یہ حضور نے بھی یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہود علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، سب نبیوں کی تعلیم، یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام، جس نبی کا آپ ذکر پڑھیں گے وہاں یہی بات ملے گی. اے لوگو، الہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا تم ڈرتے نہیں خدا کی گرفت سے؟ بت پرستی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تو تمہیں ڈرنا چاہیے. جواب کیا ملتا ہے؟ جواب دینے والے وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کو جواب دینے والے تھے، وہاں بھی یہی تھا. قال الملأ، اے ملا ملی، سر برابر دا لوگ، سردار لوگ، بڑے لوگ، دولت مند لوگ، صاحب اقتدار لوگ، حیثیت والے لوگ، یہی لوگ مخالف ہوتے ہیں اسلام کے، اور آج بھی یہی لوگ نہیں چلنے دیتے دنیا میں اسلام کو، سر برابر دا لوگ، دولت مند لوگ، سردار لوگ، کیونکہ یہ اسلام کو چلنے دیں، ان کی سرداری نہیں چلتی، پھر تو اسلام کا ہی ہوگا، سب کچھ ہوگا. حضور کی مخالفت کرنے والے یہی لوگ تھے، سنادید قریش، سرداران مکہ، سرداران عرب، قیصر و کسرا بھی یہ لوگ، کیونکہ یہ اتباع نہیں کر سکتے، یہ خواہشات پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، منمانی کاروائی کرنے والے. آگے آپ شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں بھی پڑھیں گے، ان کا حلال حرام کا امتیاز کرو، لوگوں کا کیوں کھاتے ہو؟ ستان دینا شروع کیا، تو نمازیں پڑھ اپنی جا کر، تجھے کیا لگا ہمارے مالوں میں دخل دینے کی؟ ہمارے مال ہم جو چاہیں کریں، سٹا کریں اس میں، جوا کھیلیں، کھیل تماشا دیکھیں، کسی شادی کی رسم میں لگا دیں، جہاں لگائیں ہمارا مال ہے، ہماری مرضی. یہ جواب ملا تھا، ایسا ہی ہے. یہ لوگ ہمیشہ حق کے مخالف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اقتدار اور جاہ کی وجہ سے حق کو نہیں تسلیم کرتے، مجبور ہو جائیں تو آخر میں وہ بات الگ ہے. اصل بیماری یہی ہے. کہا ان لوگ سرداروں نے، بڑے لوگوں نے، جنہوں نے کفر کیا تھا اور اس کی قوم میں سے، کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہت، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو، تو بے عقلی کی باتیں کرتا. نوح علیہ السلام کو کہا تو گمراہ ہے، ان کو کہا تو بے وقوف ہے، علیہ باللہ. حالانکہ نبی تمام انسانوں میں زیادہ دانا انسان ہوتا ہے، عقل الناس ہوتا ہے، عقلی اعتبار سے اللہ اس کو بڑی فوقیت دیتا ہے. حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی میں چھ باطنی حاصے ہوتے ہیں، جبکہ ہر انسان میں پانچ حاصے ہوتے ہیں. اس میں وحی الہی کے ادراک کا حاصہ بھی اللہ رکھتا ہے اندر، اور عقل میں کمال ہوتی ہے، قوا میں کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ذہین ہوتے ہیں اور بڑے دانا ہوتے ہیں. لیکن سردار لوگ کیا کہتے ہیں؟ لنراک فی سفاہ، ہم تو بے وقوفی میں خیال رکھیں، اے پرانی رسم و رواج کو مٹانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی پوجا نہ کرو، آج جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں. آگے صاحب موجود ہے، اتنہا نا ما کان یعبدوا آباؤنا، کیا تم روکنا چاہتے ہیں ہم کو؟ ہمارے آبا و اجداد جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے، جن کے نذرانے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ان سے عاجز روائی مشکل کشائی نہ کریں؟ ہم تجھے بے وقوف خیال کرتے ہیں، علیہ باللہ. مختلف مقاصد کے لیے انہوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے، کوئی تندرستی دینے والا، کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، ایسا ہی الگ الگ بنا کر کے، جیسا مشرک لوگ کرتے ہیں ہمیشہ، ایسا ہی ان میں بھی تھی یہ باتیں. اور اس قوم میں ایک بڑی بیماری کفر اور شرک والی تھی، خدا نے قرآن میں بیان کی ہے. دوسری بیماری ان کے اندر ظلم و زیادتی والی تھی, یہ بڑے ظالم تھے. اور ماد کا بھی انکار کرتے تھے, جزائے عمل کا بھی. انہوں نے یہ کہا انا لنراک فی صفاحت, یہ صفاحت کا مسئلہ آج بھی چل رہا ہے, آج بھی ایسا. ایک تو جدید تہذیب جس کو کہا جاتا ہے ماڈرن کلچر, ماڈرن کلچر والے لوگ بھی اور دولت مند لوگ بھی, سردار لوگ بھی, بڑے لوگ بھی غریب دینداروں کو آج بھی بے وقوف کہتے ہیں. دیکھ لو, بے شک کوئی آدمی اگر نیک کام کرے گا, کوئی سنت کی بات کرے گا, بے وقوف ہے, اس کو کیا پتہ ہے دنیا, بسم اللہ کی گنبد میں پھنسا ہوا ہے. مولویوں کو بے وقوف کہیں گے, علماء کو کہیں گے یہ ملا بے وقوف, ان کو کیا پتا. یہی بات شروع سے چلی آ رہی, کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کوئی نیکی کی تلقین کرتے ہیں. داڑھی اگر سنت کے مطابق اور داڑھی داڑھی پر یہ تشنی شروع ہو جائے, یہ بے وقوف ہیں, یہ گدے ہیں, ان کو کیا پتا ہے. ہم مہذب لوگ ہیں, کلچرڈ ہیں, شائستہ ہیں, سمجھ گئے. یہ وہی بات ہے جو آج بھی چل رہی ہے دنیا میں. ہر دیندار آدمی جو ہوگا اس کے خلاف ماڈرن تہذیب والے یا بڑے لوگ, یہ بے وقوف ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. انا لنراک فی صفاحت, حود علیہ السلام جیسے وجیہ, ان کو بھی قداور تھے, خوبصورت تھے اور خدا کے رسول تھے, عظیم المرتبت انسان تھے, کہتے تو بے وقوف ہے, دین کی باتیں کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے میری قوم, اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے کہ خدا نے وہی نازل کی ہے, جیسا کہ عام طور پر انکار کرتے تھے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء, پہلی صورت میں گزر چکے, خدا نے انسان پر کوئی وحی نہیں نازل کی. خام خواہ یہ بھی چودھری بننے کے لیے یہ لوگ رسالت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور وحی الہی کا ڈونگ رچاتے ہیں, علیہ باللہ. تو ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا, ساحر کذاب, تینوں نے مل کر, فرعون, حامان, قارون, بڑا سیٹھ جو تھا دولت مند, اور حامان یہ بیوروکریسی کا بڑا آدمی, وزیر اعظم اور ڈکٹیٹر صاحب بڑے, سب نے کہا تو تو ساحر ہے اور کذاب ہے, یہ دولت اچھل رہی ہے اور یہ اقتدار اچھل رہا ہے اور یہ بے دینی اور الحاد اچھل رہا ہے. اللہ تعالی کے نبی کو کہہ رہے ہیں جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے, نبوت کے دعوے کرتا ہے. فقالو ساحر کذاب, جادو کرتا ہے, معجزات کو جادو کہتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں, علیہ باللہ. یہی بات ابو جال اور اس کی پارٹی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. سمجھیں, ہم جھوٹا خیال, جیسا پچھلی سورت میں گزر چکے, آپ کی لائی ہوئی بات کو ہم جھوٹا خیال کرتے ہیں. تو کہا حود علیہ السلام نے, اے میری قوم کے لوگوں, میرے اندر کسی قسم کی بے عقلی نہیں ہے, لیس بی صفات, ادنا سے ادنا درجے کی بھی بے وقوفی نہیں ہے, میں صحیح بات کرتا ہوں, میں تو رسول ہوں, تمام جانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا, اور میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں تم تک. جو رب کا پیغام ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے, میں وہ پہنچاتا ہوں, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ناصح الدین والنصیحہ, ہر نبی انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے, ہر مخلص انسان, خواہ وہ پیر ہو یا مبلغ ہو یا عالم ہو, وہ انسانیت کا خیر خواہ ہے. لوگوں کی بہتری کی بات جو کرتا ہے ناصر، انبیاء علیہ السلام خیر خواہی کرتے ہیں کہ لوگ برائی سے بچ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال یہ ہے، کسی آدمی نے آگ جلائی ہو اور پھر وہاں پر آگ کے ارد گرد یہ پروانے پتنگے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آدمی لاٹھی لے کر کے ان کو ہلاتا ہے، ہٹاتا ہے وہاں سے کہ نہ آؤ جل جاؤ گے، لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور وہ آگ میں گرتے ہیں اور جلتے ہیں. یہی مثال میری اور تمہاری، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہوں کہ اللہ کے بندو بچ جاؤ، لیکن تم جہنم میں گرتے ہو اور بات نہیں مانتے، خیرخواہوں کی بات کو نہیں مانا اکثر و بیشتر. قرآن میں اس بات صاف موجود ہے، شیطان کی پارٹی کو ہمیشہ میجارٹی حاصل رہے گی، خیرخواہ کی بات ہی نہیں مانتے، ٹھیک بات نہیں مانتے، بات ہمیشہ غلط بات مانتے. بادشاہ کبھی ٹھیک بات نہیں مانتے، ڈکٹیٹر کبھی ٹھیک بات نہیں مانتے، مالدار لوگ کبھی ٹھیک بات نہیں مانتے، صاحب جاہ لوگ نہیں مانتے، کسی قسم کا بھی سردار ہو وہ کہتا ہے میری بات ہی سب سے اچھی، ٹھیک بات کو نہیں مانتے لوگ. نبی کہتا ہے میں خیرخواہ ہوں، تمہاری خیرخواہی کی بات کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتے. اور میں امین ہوں، تم جھوٹا کہتے ہو، میں امین ہوں. اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے اس میں میں اقبال کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا، تو خیانت حرام ہے. میں اللہ کے احکام میں اور پیغامات میں کس طرح خیانت کر سکتا ہوں؟ میں جو کچھ ادھر سے حکم ہوتا ہے اور میں اپنے منصب کے مطابق اس کو پہنچاتا ہوں. پھر کیا تم کو تعجب ہے کہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر آئی ہے جو تم میں سے ہے، جس کو تم جانتے ہو، اس کا نسب، خاندان، اس کی حیثیت سب تم جانتے ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں ان کو. یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت ابتدا سے ہی ایسی کرتا ہے، برائیوں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، ان کو نمونہ بنانا ہوتا ہے بنی نوع انسان کے سامنے. ایک مرد پر تم میں سے، اعلی رجلن، مرد کہنا یہ کوئی توہین کی بات نہیں، انسان کہنا نبی کو توہین کی بات نہیں ہے، بشر کہنا توہین کی بات، اعلی درجے کے بشر ہیں، وہ بہترین مرد ہیں، سمجھے، تاکہ تم کو ڈرائے. وہ فرمایا یاد کرو جب کہ تم کو خلیفہ بنایا نوح کی قوم کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہارا ہی عروج آیا، درمیان میں بڑا وقفہ گزر گیا، کوئی مطلب یہ ہے کہ دوسری کسی قوم کو، خاندان کو عروج نہیں ہوا، تمہاری خاندان کو اللہ نے عروج دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے خاص مہربانی کی، زیادہ کر دیا جسموں میں پھیلاؤ، تمہاری اجسام بھی بڑے بڑے بنا دیے، ظاہری طاقت بھی اللہ نے زیادہ دے دی، وسطہ پھیلاؤ کشادگی، خلق مانے بدن جسم باڈی میں زیادہ کر دیا. تو میں تم کو کہتا ہوں فذکروا آلاء اللہ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، زمین میں خلیفہ بنایا، حکومت دی، اقتدار دیا، جسم بڑے بڑے صحت مند بنائے، طاقتیں ظاہری باطنی عطا کی، سمجھے، مال دیا، سب چیزیں تم کو عطا کی. اعلی علن علن علیون علیون مفرد اس کے بہت سے آتے ہیں، یہ نعمت کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے احسانات تمہارے اجسام میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اقتدار کے لحاظ سے سمجھ لو، مال کے لحاظ سے، اجسام کے لحاظ سے، آخر ظاہری سعادت کے یہی اسباب ہوتے ہیں، مکانات کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں. ہر انسان کا فرض ہے کہ خدا کا جو احسان ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرے، ناقدر دانی نہ کرے. ناقدر دانی کرے گا گرفت میں آئے گا، پکڑ میں آئے گا، بچ نہیں سکے گا. فذکروا آلاء اللہ, یاد کرو اللہ کے احسانات تاکہ فلاح پا جاؤ. احسانات کو یاد کرنا قدردانی کرنی فلاح کا ذریعہ, نہ قدردانی کرنی نہ شکر گزاری کرنی. خدا کی نعمتوں کو کھا کر زبان سے بھی شکر نہ ادا کرنا, اس سے کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. جب آئے گی ذلت آئے گی, یا جب آئے گی عذاب آئے گا. دنیا میں چاہے 10 دن بچ جائے انسان, لیکن بچ نہیں سکتا ایسا انسان. فلاح کا تو ذریعہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے, اور سب سے بڑی شکر گزاری تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے انسان, شرک نہ کرے, کفر نہ کرے. پہلا نمبر تو ہے اس چیز کا. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر ہے اور ان کی نصیحت کی بات قوم کے سامنے. آگے قوم کا جواب اور پھر ان کا حشر. کی طرف سے حقوق حاصل, حضور نے فرمایا تیرا حق ہے کہ بیوی کو خوراک مہیا کرو, جیسا تم اپنے لیے مہیا کرتے ایسا ہی فرض ہے بیوی کے لیے. لباس مہیا کرو, یہ ضروری ہے تمہارے لیے, اور ٹھکانہ مہیا کرو. نکاح کی تب اجازت کی وہ یہ تینوں چیزیں مہیا کرنے کا عرض. مہر کا حق ہے اور اس کو دو, پھر اس کو اس بات میں آزادی ہے اپنا مار جہاں وہ خرچ کرنا چاہے, تم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. جس کو دینا چاہے اپنے ماں باپ کو دے دے, کسی بھائی کو دے دے, کسی کام پہ لگا دے, تم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے, جس کا حق ہے. اور مارو نہیں عورت, ہاں تنبیہ کے لیے, اگر ضرور پڑے تو ایسی مار جس سے کوئی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے, صرف تنبیہ کرنا مار. فضربوہن بھی فرمایا, اس کے بغیر مارنا نہیں, بدشکل نہیں بنانا, اور قطع تعلقی نہیں کرنی. یہ حقوق دیے ہیں عورتوں کو. حرام ہے, جائز نہیں. اور وہ اطاعت کرے خاوند, یہ سب آگے سورہ نساء میں آتا ہے, اور بھی تفصیلات آتی ہیں. البتہ فرمایا عورتوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت, برابری نہیں ہے, مرد کو برتری حاصل ہے. یہ فطرتن ہے, سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, نگران ہیں, محافظ ہیں, کما کر لانا ضروری ہے کہ وہ کمائی لا کر کھلائے اور حفاظت کرے اس کے ذمے, اس لیے اللہ نے اس کو برتری دی. یہ کہنا کہ بالکل مساوی ہیں ہر طریقے سے, یہ فطری بات نہیں ہے, غیر فطری بات ہے. یہ برتری کی, کوئی عورت یہ نہ کہے کہ مجھے کیوں برتری نہ ملی, نہیں, اللہ نے خام ان کو برتری دی. مشقت کے کام اس کے ذمے ڈالے, کمائی اس کے ذمے ہے, تم آرام سے بیٹھ اور گھر میں اپنے صحیح جائز کام کرو, باقی ذمہ داری خام. تو ذمہ داری جس کے ذمہ ہوگی اس کو برتری بھی نہیں. یہ اہل رجال ہے, مردوں کا حق, بیٹوں کا حق مرد کو حاصل ہے, عورت کو حاصل نہیں. سارے بچے اور مل کر ایک بات فیصلہ کرتے ہیں, مرد بیٹوں کر سکتا ہے, شریر نے اس کو یہ طاقت دی. کہا جیسا دنیا میں ہوتا ہے دستور, امریکہ کو, چین کو, برطانیہ کو, فرانس کو, ان کو بیٹوں کا حق حاصل ہے. یہ باقی جو ہیں یہ جتنے بھی چھوٹی موٹی سلطنتیں, یہ عورتوں کی طرف پوزیشن رکھتی ہیں, کوئی حق نہیں ہے. تو فیصلہ کریں وہ ویٹو کر دیتے ہیں, ویٹو پاور مار دیا اور ہٹا دیا, وہ طاقتور ہے. دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتا, امریکہ کو حاصل ہے تو عرب کو حاصل نہیں ہے, پاکستان کو حاصل نہیں ہے بیٹو.